Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er blevet 3:05, og nu skal det handle om et ord, jeg hørte for første gang i dag. Børnehjems safari. Kender du det ord, børnehjems safari? Jeg kan fortælle dig, det dækker over en ny trend, når danske turister tager til fattige lande for at se på børn på børnehjem. Det her, det er ture, der er arrangeret af danske rejsebyråer, og turisterne, de kan så komme ned på børnehjemmet og lege med børnene og tage fotografier. De kan måske klappe dem lidt på hovedet, og så kan de ellers tage hjem igen. Spørgsmålet i dag er, er det okay at tage på den slags ture som dansk turist? Du kan skrive ind på 42 600 247. Børnehjem safari, ordet minder jo lidt om at man skal hen og ned og se på dyr, ikke? Ligesom man gør på en almindelig safari i Afrika. Prøv at forestille dig et øjeblik, du var et lille barn. Prøv at sætte dig ned og lukke øjnene, og så forestil dig, at du bor på et børnehjem. For eksempel den indiske by Mumbai. Der kommer nogle mærkelige hvide mennesker ind i lokalet. De lugter sikkert lidt anderledes. De er sikkert også lidt overvægtige, synes du. De kommer og kigger på dig. Måske leger de lidt med dig. Måske leger de mest med de andre børn, og du står henne i hjørnet og kigger på. De tager kameraet frem og tager et billede af dig. Du forstår sikkert ikke, hvad de siger, men de griner, og de prøver at give dig lidt slik, og virker egentlig rar nok. Er det i orden? Du kan skrive en sms på 42 600 247. Der er selvfølgelig også den anden side af sagen. Hvis man ser det her fra børnehjemmenes side, så giver det her penge i kassen. De her børnehjem bliver ofte drevet af frivillige midler, af donationer for eksempel, ikke? Og hvis man skaber opmærksomhed omkring sit børnehjem og sit arbejde gennem sådan nogle turistture og sympati hos rige, hvide mennesker, vi kan lige så godt sætte i øjnene, det er også, der har pengene, ja, så kan det være, at man får lidt ekstra penge i kassen. Så bottom line kan også være her, det kan godt være, at når man sidder herhjemme i Danmark, at det føles lidt forkert i maven, at sådan noget her sker. Men det kan også være, at virkeligheden bare er sådan, at hvis der ikke var den her turisme, børnehjem safarier, ja, så ville det betyde, at der var et barn, der ikke blev taget ind på børnehjemmet. Et barn, der i stedet for ville dø et eller andet sted på en vej i New Delhi. Er børnesafarier en god idé? Skriv ind på 42 600 247. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og nu kan jeg byde velkommen til min første gæst, Jane Huitfeldt Mikkel. Du er adjunkt på RUC. Velkommen til. Tak skal du have. Du har forsket i turisme og så interaktioner mellem mennesker. Det er rigtigt, ja. De her ture, hvem kommer de til gode? Børnene eller turisterne? Turisterne. Det vil være mit svar. Fordi at turister, de har en umættelig trang til at møde de lokale. Og føle, at de får en autentisk oplevelse. Og hvis de kan få det og komme hjem med billeder og fortælle og føle, at de har haft det, så har de fået det bedste. Mm. Du var hurtigt til at svare. Det lyder, som om du slet ikke er i tvivl her. Nej, det... Altså, nu vil jeg sige, jeg har ikke været nede og studeret fænomenet. Nej, du har heller ikke selv været på sådan en tur. Nej, og det tiltaler mig heller ikke særlig meget. Fordi at... vi er inde i den del af turismen, som er meget velkendt. Det hedder velgørenhedsturisme og fattigdomsturisme. Og det er jo faktisk kæmpestort. Det er en del af en helhed, ikke? Hvis du tager fattigdomsturisme, så er der også for eksempel sådan, som hedder poverty walks, ikke? Altså at fattige viser rundt i deres eget område som guider. Ja. Det er også et meget kendt fænomen. Det startede med Slumdog Millionaire, og nu er det faktisk meget udbredt også i Mumbai, at fattige børn viser rundt i deres eget område. Men det er vel ikke noget nyt, at turister tager, når man rejser som turist i et fattigt land, så kigger man på, hvordan folk lever? Nej, og det vil jeg nemlig også fastholde, fordi et af rationalerne her, når industrien som meget naturligt forsvarer det, for en industri er altid på udkig efter nye oplevelser. Sætte noget nyt på programmet og komme med nogle nye tilbud. Og det her, det er jo altid os børn, er altid en sælger, ikke? Jo, jo. Store øjne, og de er søde og umiddelbare. Og... Men hvad med det argument, jeg præsenterede til sidst i mit oplæg med, at det her, de kan også give penge i kassen til børnehjemmet? Jamen, det kan det da sikkert godt også. Det kan det godt. Men så får børnene også noget ud af det. Ja, men jeg vil jo så bare sige, at hvis det handler om, at gæsterne skal blive opmærksom på, at der er fattigdom i de lande, de besøger, så vil jeg jo våge påstå, at det skal de nok blive opmærksom på alligevel. Altså, de bliver jo ikke forskånet, den fattigdom. Den kan de jo se alle vegne, når de kommer rundt. Så de behøver ikke at besøge et børnehjem for at blive opmærksom på, at der er fattige forældreløse børn. Nej, men det kan jo være, når de besøger et børnehjem, så giver de penge til børnehjem. Det ville de ellers ikke have gjort. Nej, men så sætter du... Jeg vil sige, at hvis fattigdomsturisme overhovedet skal have en berettigelse, så vil jeg sige, at der er noget, der hedder empowerment. Og empowerment, det vil gå ud på, at magten mellem dem, der altså udøver turismen og er turisterne, og dem, der bliver set på, at der skal magtrelationen være mere lige, og der skal være noget etik omkring det. Og her er børnene fuldstændig forsvarsløse. De har aldrig sikkert spurgt, om de vil det her. De har intet valg. Altså, ja. Så der er jo ikke noget lighed i det her overhovedet. Og jeg vil også sige, altså børnearbejde, vi har jo meget strenge regler, eller i hvert fald en høj etik omkring, hvad vi efterhånden synes, vi vil tillade at udsætte børn for. Jeg synes, at børn er forsvarsløse her. Ja. Det må jeg indrømme. Okay. Hvis du vil blande dig i debatten, så kan du skrive en sms på 42 600 247. Jane, du forsker jo i det her. Er det en udvikling, at vi er gået hen imod flere af den her slags rejser? Kan du Ja. Det er helt sikkert. Altså, det er en det indgår som en lille bitte brik i en kæmpe stor trend, ikke? Ja. Som jeg sagde før, at du kan kalde det velgørenhedsturisme, det er, når man så vil ud og gøre noget godt. Og der viser forskningen også, det er så ikke min forskning direkte andet, jeg kan sige, at turisterne er interesseret i det. De siger, at de vil gerne ud og... Vi vil gerne ud og se, hvordan de fattige lever. Altså, hvad skyldes det? For det første er der noget autenticitet i det. Og for det andet, så hvis man så gør noget godt oven i købet, så viser forskningen jo også, altså udløser det en velvære. Altså giveren får mere ud af at give en modtager en fod at modtage. Altså det viser psykologiske studier, at den velvære, der opfylder en, den er så stor og større end den, der er for modtageren. Så derfor så altså, er der masser af win-win for turisten, og både kunne komme ud og se det, og føle, at man ser noget autentisk, og føle, at man ovenkøb kan gøre noget. Altså, så er man jo helt opfyldt, når man kommer tilbage. Og så lever man heldigvis ikke i det selv. Og måske også gøre noget. Altså, vi skal jo ikke helt glemme, at man kan gøre noget her. Selvfølgelig kan man gøre noget, ikke? Altså, det bedste i min optik, man kan gøre, det er at sende pengene til dem. Altså, hvis du endelig skal gøre noget, så giv dem pengene, men du behøver ikke gå ud og kigge på dem på den måde der, man. Hvor synes du, grænsen går egentlig? For hvad der er okay? Fordi, Det er simpelthen så svært, ikke? Altså i sidste ende, så vil jeg sige, at når børnene blev voksne, og man spurgte dem, og man kunne spørge dem ærligt til dem, hvordan påvirker det jer at blive besøgt? Fordi det, jeg synes, der er problematisk her, det er jo ikke, at man har det, man kan kalde et teknisk besøg af nogen, der har en faglig interesse og virkelig har tænkt at investere sig selv i det her. Det her, det er jo sådan et eftermiddagsprogram, altså på noget, der kan gå hen og blive masseturisme på masseskala, ikke? Vi ser lige nogen, der kommer, hvor mange grupper kan man nå på en dag, ikke? Og så minder det jo om, når du har turisme i ulandet, at du skal ud og se de vilde, ikke? Altså stammerne, der i Afrika, ikke? Der simpelthen sørger for at gemme alle deres mobiltelefoner væk og tage stammetøjet på og ligesom optræde og have sådan en facade til ære for turisterne den time, de er i landsbyen. Og så når de går, så tager de det hele af. Deres ved du, hvorfor afrikanerne gør det? Det er jo, fordi de tjener penge ved det. Det er jo ikke noget, de bliver tvunget til. Altså, være dommer her, ikke? Det er jo ikke lige præcis dig og mig, altså. Nej, men jeg dømmer heller ikke, og jeg siger netop også, at man skal vælge selv, og det er der, hvor jeg synes, at der gør den store forskel, det er børn, for børnene vælger ikke. Det er forskellen på nede i Afrika, og så på børnehjemmene. Man kan så synes om det, hvad man vil, men det er helt klart, jeg synes, at grænsen går med, at børnene, de er helt så svage parter i det her, ikke? De har intet valg. Altså, de bliver ikke spurgt, og der er ingen, der ved, hvordan det påvirker dem heller, vel? Altså, og det er etik. Fordi selvfølgelig kommer pengene ind, og man kan godt sige, at det også redder en, men det er helt klart også Men det er jo også det. Hvad nu, hvis det redder en dreng fra en død på gaden, ikke? Jo, men altså 100 kroner til et børnehjem et sted i New Delhi, det batter vel også noget? Jo, men det er jo også noget med, hvordan jeg synes, at turisterne skal opdrages til at udføre det, jeg vil kalde etisk turisme, ikke? Og her specielt i forhold til børn, ikke? Altså, en anden ting er jo for eksempel også, at man kan sige, at man beder faktisk turister om at lade være med at give, ikke drikke penge, men altså, når børnene tigger tyggegummi og ting, altså, lad være med at give dem det, for man opdrager dem til at blive nogen, der tigger. Ja. Ikke? Altså, det er jo, så der er noget med, hvordan man interagerer med børn, som jeg synes, der er noget, der er anderledes, end det er, hvis det er voksne, der får penge ud af at stille sig frem. Der er lytter, der har ringet ind. Niels, velkommen til. Hej. Hvad synes du om børnehjem safari? Ah, jeg skrev ind, at jeg synes, det var sådan lidt en lidt klam forretningsidé. Mm. Tag ud i verden for at kigge på andre menneskers elendighed, eller eller det der at være, det synes jeg ikke om. Kan du, er det fordi, du kan se det for dig? Ja. Hvad er det for et billede, du får ind i hovedet? Ja, men altså nu var I jo faktisk meget god til at tegne det billede, som jeg så derfor fik induceret i mit hoved, men det var faktisk lidt det billede af børnehjemssafari. Og hvad det var. Sådan nogle lidt halvtykke turister, der skal rundt og kigge og tage et billede sammen med et lille usultet barn, eller hvad ved jeg. Det er ikke min idé, som altså for en ferie. Det føles altså forkert nede i maven, ikke? Sådan har jeg det også, Niels. Men jamen, det har jeg, men hvad så, hvis de giver penge i kassen til børnehjemmet, og det kan hjælpe et lille barn, ikke? Jamen, hvis de giver penge i kassen, ja, det er jo svært, ikke? Fordi penge får jo verden til at køre rundt, og alle mennesker drives af penge og magt. Hvis vi kigger sådan helt grundlæggende på det. Men du vil aldrig selv tage på en safari af den her slags? Ikke af den slags, nej. En anden slags safari vil jeg bestemt tage på, men ikke den slags der. Nej, altså hvor man ligesom udnytter et... Men jeg ser sådan et billede af romansk rockebarn. Jeg ved ikke, om du kan huske de billeder fra Ceausescu-tiden, men skulle jeg tage ned til Rumænien for at sidde og kigge på sådan en? Jeg kan ikke huske de billeder. Kan du genopfriske min hukommelse? Jamen, det var en dreng på 10-11 år, der bare sad og rockede frem og tilbage i sin frustration og sin elendighed. Ikke? Fuldstændig apatisk andet end den her rocken frem og tilbage. Altså, jeg kan ikke se det for mig, at jeg skulle tage ned og kigge på sådan noget. Og ikke fordi, jeg ikke ville hjælpe dem, men hvis jeg kunne gøre et eller andet, men at rejse nogen steder hen for at kigge på det. Så hellere give penge til børnehjemmet uden at have været der, ikke? Ja, eller endnu bedre. Altså, tag ned, ligesom det her, I også har omtalt før, tag ned og hjælpe. Altså, min kæreste, hun har været en halvt år i Thailand og arbejdet på et børnehjem. Det synes jeg er en glimrende idé, og hun får set landet og oplever deres kultur, og hun får lagt et ærligt stykke arbejde. Og det havde ikke noget med at tage fotos og gå hjem og fortælle ved kaffebordet. Tusind tak, fordi du skrev ind, Niels. Velbekomme. Og du kan også skrive ind på 42 600 24 7. Jane, har du noget, du lige vil kommentere på her, hvad Niels sagde? Ja, du er altså, enig. Jeg går ud fra, at du er enig, Jane. Ja, i store træk, og det som ligesom falder mig ind, det er, at de voksne, der driver det der børnehjem der, altså, de må inderligt gerne lægge alle kræfter i for at finde en god måde at skaffe nogle penge på. Jeg synes bare ikke, det er måden. Altså, ja. Selvfølgelig skal de skaffe penge, ikke? Men altså, der må bare være andre måder end det. Jane Hvidtved, Mikkel, tak fordi du kom. Tak. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far, han har drukket hele mit liv. Og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. Og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Børnehjems safari, og vi fortsætter lidt med debatten. Det har været udsat for, de her safari-ture har været udsat for meget, meget kritik, vil jeg sige, fra forskellige børneorganisationer, også for eksempel Red Barnet. Og det, de kritiserer, det er, at altså, det simpelthen er usmageligt og uetisk at sende danske turister til børnehjem. Og nu kan jeg sige velkommen til Rikke Former, medejer af Karavanerejser, som arrangerer sådan nogle ture her. Vil du prøve at begynde med at beskrive, hvad det er, der sker, når man som turist kommer ind på et børnehjem på en af jeres ture? Ja, på en af vores ture, ja. For det er det eneste, jeg kan udtale mig om. Ja. Og jeg vil rigtig gerne starte med at aflive og gerne have, at vi dropper ordet safari. For safari, det er for det første at sammenligne børnene med dyr. Lidt ligesom du gjorde i starten, der sidder den lille brune sambo over i hjørnet og kan ikke forstå et store, hvide, mærkelige mennesker, der lugter underligt. Det er at sammenligne det med dyr. Safari er også noget, man tager ud og ser en hel dag, hvor man tager rundt og kigger efter specielle emner, hvis det er dyr på savannen. Det er for det første et dyr, for det andet, så er der ikke et rejsebureau, jeg kender til i Danmark, som tager rundt og besøger 7 eller 5 børnehjem på en dag og gør det hver dag. Så den der safari metafor er fuldstændig mærkeligt, synes jeg. Men hvad kalder I det i jeres rejsebrosyre? Jeg kender ikke nogen, der kalder det safari. Hvad kalder I det? Vi kalder det et børnehjemsbesøg. Og hvad sker der på et børnehjemsbesøg? Der kan ske mange ting. Det kommer helt an på, hvad det er. For vi samarbejder med de pågældende børnehjem, vi kommer til. Vi har haft møder med dem før, og vi ringer til dem og siger, at nu er vi på vej, og vi gør sådan og sådan, og der kommer så mange mennesker, vi er små grupper og så videre. Og det er steder, der som regel kender os, fordi vi kommer igen. Vi kommer en gang hver halve år, sådan cirka. Så de er forberedt på, hvad der skal ske. Og så kommer vi til det her børnehjem. Hvis det nu er en SOS-børneby, så er det et samarbejde med ledelsen som regel, og vi bliver vist rundt, og til sidst kommer vi til en af de her hjem, hvor der bor nogle børn som regel i deres skoletid, så vi ser deres hjem, som det er, uden børnene, men ser omgivelserne og hilser for hende, der er mor i det her hjem, og får at vide, hvordan hendes dagligdag er, og vi får set, hvordan pengene, hvis man sponsorerer for eksempel en SOS-børneby eller et barn i sådan en, hvordan pengene går faktisk går til det rigtige. Hvor mange danske turister er med på sådan en tur? Vi har grupper på max. 18. Snakker de med børnene? Okay, hvis vi møder børnene, det gør vi jo så på andre, hvis vi er et sted, hvor vi måske ikke lige støder ind i dem, fordi de er i skole, det går vi selvfølgelig ikke ind og forstyrre. Hvis vi er på et børnehjem, som jeg var det her i sidste uge på Sri Lanka, for børn, som er efterladt af forældre, som ikke vil have dem, eller forældre, der døde under tsunamien, eller under borgerkrigen, eller noget andet. Der var mange forskellige typer børn. Så kommer vi ind på børnehjemmet, fuldt i aftale med forstanderen, som jeg har holdt møde med inden, og mødtes med, og været ude og besøge stedet, osv. Aftale med, hvad præmissen er. Så mødes vi, og bliver hentet af nogle af børnene op på vejen, og bliver fuldt ned. Og så bliver vi introduceret af forstanderen. Børnene bliver introduceret for os, og vi bliver introduceret for børnene, og skal fortælle lidt om os selv. Så det gør jeg, som rejseleder på turen, fortæller lidt om, hvorfor vi er der, og at vi er glade for, at de tager imod os. Og så i det her tilfælde, der satte vi os ned og legede med dem. Jeg skal sige, det var en specialrejse, som vi har mange af med folkeskolelærer, var det i det her tilfælde. Det vil sige folk, som i dagligdagen arbejder med børn, og nogle arbejder for Røde Kors og andre steder, hvor de er vant til at arbejde med børn, der har været udsat eller har traumer. Så det var en rigtig fin kulturel oplevelse, som jeg havde indtryk af, gik begge veje. Er der også nogle gange almindelige turister med på de ture? Jamen, det er jo de andre lige så almindelige turister. Ja. Det er en turisttur, hvor der er et fagligt indhold. Mm. Så ja, det er der. Ja. Okay. Hvad giver man slik til børn, for eksempel? Aldrig gør man ikke. Nogensinde. Jeg ikke drømme om. Nej. Okay. Hvis der er nogen, så der spørger om, så bliver jeg også spurgt om. Ja, hvis børnene vil. Altså, hvis man, altså, nu taler vi om, altså igen, hvis vi sætter præmissen op, som du startede med, så taler vi om børn, der aldrig har set et kamera, som aldrig har set en hvid mand. Det er jo børn i nogle lande, vi rejser til, som har set hvide mennesker, som ved, det eksisterer. Mm. Vi taler jo ikke om folk, om børn, som er så traumatiseret eller så udsatte, så de har siddet i et hul i jorden hele deres liv. Men altså, det er forældreløse børn, ikke? Ude i verden. Det er forældreløse børn. Nej, det er det ikke nødvendigvis. I SOS børnebyerne er der børn, som hvis forældre lever langt ude i Himalayas bjerge, og som derfor sender deres børn ind på en slags kostskole. Så nej, det er ikke altid forældreløse børn. Og det kan godt være, det er forældreløse børn. Men vi ødelægger jo ikke, altså vi gør dem jo ikke mere forældreløse ved at komme forbi og anerkende dem. Har du nogensinde oplevet, at et barn begyndte at græde eller ikke ville være der? Mens vi var der. Ja, altså, fordi I var der. Nej, det har jeg ikke. Okay. Det har jeg ikke. Du skal lige høre, hvad generalsekretæren i Røde Kors, Anders Ladekabel, han siger om det her. Røde Kors har som udgangspunkt altid stor respekt for de mennesker, vi hjælper. Og det synes vi, man skal vise i al almindelighed. Og den respekt indebærer ikke at udstille sårbare mennesker, som om det var en zoologisk have. Respektløst. Jamen, det ved jeg godt. Jeg har hørt på det meget, og jeg kan sagtens se og anerkende problemet, hvis præmissen er den, som er også er blevet fremført, at der vælter turister ind og ud, store busser hele dagen. Jeg kender ikke til de børnehjem, jeg kunne drømme om at bruge, hvis de findes, kunne jeg ikke drømme om at bruge dem, selvfølgelig. Jeg synes ikke, det er respektløst. Jeg synes, det er respektløst ikke at give dem en stemme. Jeg synes, det er respektløst, at vi ikke lytter til forstanderne for de børnehjem derude, som faktisk inviterer os. Jeg synes, det er respektløst at opfatte dem som umælende får, eller som korrupte, der bare vil spænde børnene for en vogn, så de selv kan putte dem penge i egen lomme. Det synes jeg er respektløst. Ja, fordi hvad får børnehjemmene ud af det er meget forskelligt. Vi har lige haft en gruppe i Sydindien, som besøgte et børnehjem for udviklingshemmede børn. Det børnehjem var startet af forældrene til de udviklingshemmede børn, for ellers havde der ikke været noget hjem. Der har ikke været turister ude at besøge dem før. De var så glade for den anerkendelse, de fik. Men er det bare anerkendelse, eller får de også penge ud af det på en eller anden måde? Altså betaler I penge? Nej. Vi kan godt være, at vi giver en donation, men det er ikke det, der er præmissen. Det er ikke, betingelsen for, at vi kan komme ind på det her børnehjem, at vi lægger penge ved kasse 1, og så kan vi få lov til at komme ind. Nu siger du, det kan godt være, at I giver en donation. Gør I det? Nogle gange gør vi. Det kommer an på, hvad politikken er. Hvis det er hos en SOS børneby, så må vi ikke give donationer. Det skal vi gøre hjemmefra, hvor vi skal melde os til som en slags, altså enten sponsorer af barn, eller sponsorer af landsby, eller sponsorer af organisationen generelt. Det er jo meget forskelligt fra organisation til organisation. Det har de jo klare regler for. Det er jo ikke sådan, at det er en gråzone det hele, fordi det er Asien eller tredje verden, hvis du skal kalde det det. At der ikke er nogen, der har styr på noget som helst, og pengene ryger rundt sådan lidt hip som hap. Og man kan sige, at der skal altså også nogle penge til at drive sådan nogle børnehjem, og de kommer af donationer, de kommer ikke nødvendigvis fra turistdonationer, de kan sagtens komme med lokale. Når vi så kommer og kan donere, hvis det er det, og vi får kvittering på det osv., så er det det, vi gør. Andre gange så sponsorerer vores gæster, når de kommer hjem og finder ud af, at det vil vi gerne hjælpe med, så er det det, de gør. Det ved jeg ikke ret meget om. Nogle gange får jeg det at vide, andre gange så ved jeg ikke noget om det. Men så er der i hvert fald åbnet op for, at folk ved, hvad er det, man kan sponsorere? Hvad er det, man kan give penge til, hvis man gerne vil? Og der er mange, der gerne vil. Der er bare så mange, der er bange for, at det går til de forkerte og administration og korrupte ledere. Når de så har været afsted og set, så siger de, her går det faktisk direkte fra min punkt til de børn. Og jeg vil lige sige, hvis der er nogen, der sidder derude og har lyst til at blande sig, så kan man skrive en sms på 42 600 24 7. Er det i orden at tage på det, jeg kalder for børnehjemssafari, og du så kalder for på børnehjemsture? Vi skal også lige prøve at høre, hvad Peter Albæk, formand for foreningen Børns Vilkår, han mener om turen. Jeg har svært ved at se forskellen på, at man tager en tur 2 timer ud i Zoologisk Have og kigger på nogle dyr, frem for at tage ud og kigge på nogle børn i Kambodja på et børnehjem. For man kan ikke snakke med dem. Man kan have en meget, meget kortvarig, sporadisk relation til dem. Så det for mig har det stort set den samme karakter, som at tage ud og kigge i en slags børnesoo. Ja, det er ikke kun mig, der kalder det for en børnehjemssafari. Nej, men jeg sammenligner bare ikke børn med dyr. Jeg synes, det er børn. Jeg synes, det er små mennesker og ikke dyr. Og man antager også for det første, at de ikke taler engelsk. Mange af de steder, vi gør, taler børnene engelsk. Men det er jo sådan en antagelse, som er nemt nok at have herhjemmefra, når man ikke har stået på de besøg. Man antager også, at man står og kigger på børnene. Det er lige det, han sagde. Det behøver man heller ikke at gøre. Man antager også, at børnene ikke kan tåle at blive leget med et par timer af nogen, de ikke nødvendigvis har en relation til. Det er der også børn, der kan, for nogen er lidt afbræk i en nogle gange lidt kedelig hverdag. Aha, men spørgsmålet er, har børnene et valg? Altså nu siger du for eksempel, I har ture, hvor man sætter sig ned, og man kan for eksempel lege sig. Det er jeg ikke sikker på, at de har. Nej, det er jeg ikke sikker på, men de kommer hen til os og opsøger vores selskab. Det jeg mener, eller det jeg må forholde mig til, det er ledelsen på sådan et børnehjem, og det må respektere jeg. Det er professionelt. Men der er jo også, hvis vi nu siger her, at I giver donationer til et børnehjem. De fik en donation sidste gang, I var der. Mm. Og så kommer I igen. Så ved de jo også godt, at I bliver glade, hvis der kommer nogle børn, der gerne vil lege med jer. Så siger de til børnene, nu når de kommer, de her danskere, så vær søde ved dem og leg med dem, ikke? Leg med dem du i 2 timer. Du antager jo, altså igen antager du, at det er folk, som ikke har en etik og moral, vi arbejder sammen med. Det kan de også godt. Jeg siger bare, at de har et økonomisk incitament. Ja, vi kommer der en gang hver halve år. Hvis det skulle være incitamentet, at der bliver lagt nogle småpenge en gang hver halve år, ærligt talt, nej. Hvad er småpenge? Hvor mange penge giver I? Jeg tør ikke sige, hvad mine gæster giver. Det er meget individuelt. Jamen, når I giver donationer, du sagde, I gav nogle donationer i jeres... Jamen, det kan vi også godt ofte. Giver vi måske 500 kroner på sådan et besøg. Det er et eksempel på et besøg. Ja. Det er et eksempel på et besøg. Så sponsorerer vi løbende en landsby i en SOS børneby i Indien, en organisation i Nepal for kvinder, der har handlet osv. Det fremgår af vores hjemmeside. Og det kan man jo... Det er jo nemt at finde ud af, hvad beløb det er. Så det er meget forskelligt. Rikke, jeg må indrømme, Rikke, jeg har også sådan lidt den der rummel nede, den der fornemmelse nede i maven, ikke? At det her, det virker lidt forkert. Har du heller ikke været derude? Jeg har heller ikke været der. Og været med på en tur? Det kan I virke. Altså, det vil jo hjælpe rigtig meget, hvis mange af de kritikere, der var, tog med og så, hvad det var, vi snakkede om. Ja. Fordi når man siger, vi kommer derud, og vi står og kigger på dem, og det er på afstand, og det er, man kommer lige en time og står og kigger, og så har man god samvittighed bagefter, og børnene kan sandsynligvis ikke tale med en. Så er det jo rent fantasi. Altså, det er sikkert, at det foregår, så der er nogle steder, det er bare ikke hele billedet. Og man fratager simpelthen, man har simpelthen ikke respekt for de her mennesker, som udfører det her stykke arbejde ude i i de lande, som vi besøger, hvis man ikke tager dem alvorligt. Det synes jeg ikke, man har. De har også en stemme. De har også, de inviterer os. De vil gerne have besøg, også selvom vi ikke kommer med penge. Der er masser af de organisationer, vi besøger, som ikke vil have penge direkte. Andre, de giver os en kvittering, fordi det er meget vigtigt for dem at understrege, at pengene ikke går i egen lomme. Ja. Det er altså dybt professionelle mennesker, som tager børnenes tarv meget alvorligt. Og jeg tager dem alvorligt. Altså, dem lytter jeg mere til, end jeg kan lytte til folk, der sidder herhjemme og har en mening om det. Tak fordi du var med, Rikke Former. Selv tak. Medejer af Caravane Rejser. Klokken nærmer sig 15:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, der lige nu diskuterer de her børnehjemssafarier, som de altså bliver kaldt af mig. Ja, det indrømmer jeg, men også i flere avisoverskrifter i dag rundt omkring i forskellige aviser. Du kan skrive ind på 42 600 24/7. Er det i orden, at danske turister tager på børnehjemssafari eller på børnehjemsture, alt efter hvordan man vil benævne sådan noget. Tine, du er klar med nyhederne lige her om 2 sekunder. Bagefter så skal vi snakke med en, der har skrevet ind på sms'en. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. En samlet opposition i Ukraine har nu underskrevet en fredsaftale med præsident Viktor Yanukovych, der forhåbentlig skal sætte en stopper for de sidste måneders uro og kampe. Ifølge den polske udenrigsminister Sikorski sker det efter, at demonstranterne på Uafhængighedspladsen i Kiev har givet grønt lys til, at oppositionen kan skrive under på aftalen. Det endelige indhold af aftalen er endnu ukendt, men det forlyder, at der inden for kun 10 dage skal laves en overgangsregering, og der skal afholdes et nyt præsidentvalg, inden året er omme. Samtidig skal landets forfatning ændres, så den kommer til at se ud som i 2004, da præsidenten havde mindre magt. Det springende punkt er dog, hvor længe Janukovic kan få lov til at sidde som præsident. Det vurderer Flemming Splidsbol, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Jeg har svært ved at se Janukovic fortsætte, selv efter at man danner en forsoningsregering. Men meget vil afhænge af, hvorledes oppositionslederne præsenterer det her for deres egen folk, og simpelthen hvordan det bliver serveret for dem. Danmark er nu klar med 10 millioner bistandskroner til FN's indsats i den centralafrikanske republik, det skriver Politiken. FN's generalsekretær Ban Ki-moon har netop fremlagt en plan for det internationale samfunds indsats i landet, og Danmark bakker som det første land økonomisk op om indsatsen. Situationen er katastrofal for civilbefolkningen, og der er akut behov for støtte, siger udviklingsminister Mogens Jensen. Og krisen i landet kategoriseres som en af de største igangværende kriser i verden lige nu, og hele befolkningen på 4,6 millioner vurderes at være berørt af situationen. Det er ikke lykkedes Dansk Industri og Fagforbundet 3F at blive enige om en overenskomst på transportområdet i dag. Parterne har siden i går eftermiddags forhandlet om en ny overenskomst for ca. 85.000 chauffører, lagerarbejdere og rengøringsansatte. Men nu tager de altså en pause og mødes igen i morgen eftermiddag. Ifølge Berlingske Nyhedsbyrå er det især transportvirksomhedernes brug af vikarer, der skiller parterne. Røde Kors tager stærkt afstand til turistbesøg på børnehjem, der i stigende grad er en del af ferien for danske turister. Men besøgene er vigtige, også fordi de måske kan få turisterne til at donere flere penge. Det mener Sten Albrechtsen, pressechef i Albatros Travel, der er et af de rejsebyråer, der arrangerer ture til børnehjem. Og han siger, at de bygger deres ture på erfaringer fra netop Røde Kors. Men organisationen kender intet til turene, det fastslår Røde Kors generalsekretær Anders Ladekarl. Røde Kors har som udgangspunkt altid stor respekt for de mennesker, vi hjælper. Og det synes vi, man skal vise i al almindelighed. Og den respekt indebærer ikke at udstille sårbare mennesker, som om det var en zoologisk have. Og vejret resten af dagen byder på nogen sol og temperaturer mellem 5 og 10 grader. Sidst på eftermiddagen og i aften kommer der flere byer i de sydlige og østlige egne. I nat kun enkelte byer og temperaturer mellem 1 og 5 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og vi fortsætter med at diskutere børnehjemssafari. En børnehjemssafari, det er, når danske turister tager til for eksempel Indien eller Thailand og besøger et børnehjem. Og tager ind og snakker og ser på børnene, og derefter, måske tager de nogle billeder af dem, og derefter så tager de hjem på hotellet igen. Og det var den udflugt. Er det i orden, man gør sådan noget? Du kan skrive ind på 42 600 24/7. Det føles lidt forkert, det må jeg indrømme. På den anden side giver det penge i kassen hos de her børnehjem. Og så kan børnehjemmene hjælpe flere børn, der måske ellers ville være gået til i de fattige storbyer i Asien. David har skrevet en sms. Hej, private ferierende har intet at gøre på et børnehjem. Hverken i udlandet eller her i landet. Det ville være fuldstændig utænkeligt her i landet. Og det skal selvfølgelig heller ikke foregå i udlandet, skriver altså David. Ja, hvad hvis det skete herhjemme? Forestil dig, man kunne komme på turisttur på et dansk børnehjem. Tag et billede med børnene, snak lidt med dem. Børnene har jo ikke valgt hverken til eller fra. Du kan skrive en sms 42 600 247. Jeg kan nu sige velkommen til Mathias, der også har skrevet en velkommen til programmet, Mathias. Mathias? Ja, goddag. Goddag. Hvad siger du til det her? Jamen, jeg synes, debatten er en smule overophedet, og lidt også som den forhenværende interview, den der blev interviewet før han blev sagde, at dem, der taler om det, de ved ikke så meget om, hvad der egentlig sker på de her ture, og man kan nok først udtale sig rigtigt om det før, når man først har været derude. Ja, du har været guide i Sydøstasien, og har du været guide på lige præcis sådan nogle ture her? Det har jeg. Jeg har både haft grupper med på børnehjem og også haft grupper med på skoler, som har ud fra min oplevelse været en succesfuld oplevelse for både gæster, men også for dem, der har været på skolerne og på børnehjemmene. Hvor ved du egentlig fra, at børnene godt kunne lide det? Det kan jeg jo selvfølgelig heller ikke vide med 100% sikkerhed, men den måde, de reagerer på, den måde, de tager imod de her mennesker, der kommer og møder dem og besøger dem, den virker meget positiv. De er smilende, de er glade. Dem, der taler engelsk, vil meget gerne fortælle om de oplevelser, de har, og synes, at det er interessant at møde de her mennesker, der viser en interesse for dem. Så børnene er glade. Har du nogensinde været ude for, at børnene blev bange, begyndte at græde eller ikke ville være der? Nej, det har jeg ikke oplevet overhovedet. Tværtimod. Nærmere, at de vil lege med os og tale med os så vidt muligt. Så den kan jeg slet ikke genkende til overhovedet, det med, at der er nogen, der græder og synes, det er ubehageligt. Hvad får børnene ud af det? Det er jo svært at sætte ord på, hvad de får ud af det, for det kan jeg ikke svare på overhovedet. Men det, jeg tror, de får ud af det, det er, at de får en idé om, hvad de her mennesker, som kommer og besøger dem, hvem de er, og hvad der foregår, og hvorfor vi er der, hvordan vi begiver os an på de her ture, og hvorfor at det er en vigtig del at møde andre kulturer, som de jo også gør. De møder også en anden kultur ved at få besøg af grupper af mennesker fra Vesten, på den tilskud. Mathias, tak fordi du ringede ind. Velbekomme. Du kan også skrive en sms til mig, 42 600 247. Jeg kan sige velkommen til Anne Mette Friis. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er børne- og ungechef hos UNICEF. Hvad synes du om de her rejser? Jamen, jeg er i virkeligheden lidt forundret over, at vi har den her diskussion nu, hvor vi har haft børnekonventionen, FN's børnekonvention, som nøje definerer barnets rettigheder. Den har vi haft i 25 år i år. Og der står jo højt og tydeligt, at vi altid skal tage barnets tarv i første sædet. Altså det er det allervigtigste, det er, at vi ser på barnets tarv. Derudover så har et barn ret til privatliv, og det har i hvert fald også ret til at have indflydelse på, om det vil fotograferes og eksponeres i de vestlige lande senere hen osv. Der er en masse rettigheder, som jeg sagtens kan se bliver krænket i forhold til børnekonventionen her. Og det synes jeg er fantastisk, at vi snakker om det efter 25 års viden om børns rettigheder. Er det ulovligt ligefrem det her? Altså, der er ting, der... Nu har jeg jo ikke selv været en del af en gruppe, der har været ude og kigge på det. Jeg har selv besøgt børnehjem, men jeg har ikke været en del af de her grupper, og jeg kan jo ikke sige, hvad der foregår præcist. Men det er ulovligt i UNICEF, i hvert fald er det ulovligt at tage billeder af børn, der ikke har givet en tilladelse til det. De skal simpelthen skrive under på, at de gerne vil fotograferes. Det gør vi hver gang, vi rejser og laver for eksempel undervisningsmateriale til danske børn og sådan. Så har vi sådan nogle formularer. Men det kan man jo bare gøre. Altså, de voksne på de her børnehjem kan jo bare sige til børnene, inden danskerne kommer. I skal lige skrive under på det her stykke papir. Børn gør jo, hvad de voksne siger jo, ikke? Altså. Jamen, så er det jo snyd. Så har vi jo overtrådt konventionen, og det er jo ikke smart. Ja. Så det, jeg kan ikke sige, hvordan det foregår sådan helt generelt i de her situationer, fordi der er sikkert også flere måder at gøre det på, men det lyder for mig som om, at det ikke er i barnets tarv, i hvert fald er i barnets bedste at gøre det. Mm. Så det synes jeg er problematisk. Må jeg sige, jeg har det jo ligesom dig, men vi har også det tilfælde, at vi ikke har været på turene. Sidst jeg snakkede med en, der også var kritisk, der havde hun heller ikke været med på en af de her ture. Hvis du sidder derude og har været med på en tur, så skriv en sms 42 600 247. Anne Mette, kan man sammenligne det her med en dyresafari? Altså, jeg synes i hvert fald, at man stikker folk blå i øjnene, hvis man tror, det er en kulturudveksling. Vi kommer og betragter børnene, og de får ikke noget med af vores kultur, som de kan bruge konstruktivt i resten af deres liv. Vi kommer og kigger på børnene. Det kan være, at vi interagerer noget. Det kan være, at vi er sammen med børn, der kan en lille smule sprog. Men jeg forestiller mig, at vi sætter os ned på huk og ser, hvad børnene laver, og så rejser vi os og går igen, måske efter vi har lagt en donation. Altså, jeg selvfølgelig vil jeg passe på med at sige, at det er en dyresafari, eller kan sammenlignes med en dyresafari, men tanken ligger ikke fjern. Og hvad er konsekvenserne for børnene, som du ser det? Jamen, i mange situationer er det jo sårbare børn, skal vi huske på. Det er børn, der kan være skilt fra deres familie af forskellige årsager. Det kan være krig, det kan være sygdom, det kan være oversvømmelse, katastrofer. Det kan være nogle frygtelige ting, som de har set og oplevet. Så de er børn, som i forvejen har brug for stabilitet, for beskyttelse, for kærlig omsorg og gode voksne omkring dem, som kan give dem alt det, de har brug for i forhold til børnekonventionen. Og der hører ikke ind under den konvention, at de har brug for besøg udefra af vestlige turister, som kommer og ser, hvordan de har det. Det er helt sikkert ikke en del af børns rettigheder, og helt sikkert heller ikke en del af FN's børnekonvention. Du har selv været på besøg på et børnehjem i Ghana i Afrika. Ja. Kan du prøve at fortælle om, hvordan det påvirkede børnene, at du kom derned? Jamen, det var så en ret skræmmende oplevelse på den måde, at alle børn kom løbende hen til mig. Vi var en lille flok på 4-5 mennesker, som kom altså i UNICEF øje med, og de kom, alle børnene kom løbende hen og ville være sammen med os, og stod jo nærmest oven på vores fødder faktisk, og holdt fast i vores ben og sådan noget. Det var en helt anden oplevelse, jeg havde, end det, jeg kan høre i radioen i dag, de andre mennesker. Hvorfor var det skræmmende? Det var fordi, de ville med mig alle sammen. De sagde faktisk på engelsk, take me to the beach. Jeg ved ikke, hvor de fik det mantra fra, men de ville ud til vandet og se havet, og det ville de have, at jeg skulle tage dem med til. Det kunne tyde lidt på, at de havde haft lignende situationer, du ved, hvor folk kom og tog mod til stranden på en enkelt dag. Ikke? Men, så de sagde, at de råbte, take me to the beach, take me to the beach. Og da jeg skulle afsted, var der en pige, som simpelthen ikke ville ned af min krop igen. Hun sad bare fast med sine små ben rundt omkring livet på mig. Og det var virkelig... Hvad gjorde du med den pige så? Jamen, jeg var jo nødt til simpelthen at aflevere hende til personale på børnehjemmet, da vi tog afsted. Og det sidder stadig i mig, det billede. Og det var forfærdeligt. Jeg kan bare mærke, at vi gjorde jo... Altså, vi kom og forstyrrede deres hverdag og deres rutiner. Og det var rigtig forstyrrende for både personalet og for børnene, især for børnene der. Tak, fordi du var med. Selv tak skal du have. Anne Mette Friis, børne- og ungechef hos UNICEF. Hvad synes du? Du kan skrive en sms 42 600 247. Er det i orden, at danske turister tager på besøg på børnehjem i fattige lande? Jeg kan nu sige velkommen til Birgitte, der har skrevet ind. Velkommen til, Birgitte. Jo, tak. Hvad siger du? Jo. Er det i orden? Ja, selvfølgelig er det sgu da det, mand. Jeg har nok en lidt modsat mening. De unge, de der ungerne der, de morer sig sgu da grineren over at se de der amerikanere med bøllehatte, der lige har fået en solskoldning. De har sgu da lært lige, hvordan de skal ophøre sig. De sgu da nogle snedige nogen, de får da noget ud af det. Ja, hvad tror du, de får ud af det? Jeg tror sgu da om aftenen senere, så sidder de og griner og deler deres oplevelser. Hold kæft, så du ham den fede der var ved at høre, mand. De morer sig, så der sgu da der skete noget på børnehjemmet, der ellers ikke ville være sket. Har du selv været på sådan en tur? Det er ret vildt, og de ved lige, hvad de skal gøre. Har du selv været på sådan en tur her? Nej, det er bare et skud fra hoften. Man kunne vel også godt forestille sig, at det vækker nogle falske forhåbninger hos børn. De vil gerne med. Nej, det tror jeg ikke, fordi de bor på et børnehjem. De har en seng, de har et sted at være, de har mad at spise. Det er ikke dem ude på gaden. De er et udmærket sted. Og de ved, at der kommer nogle turister, og så får de forklaret, jamen så skal I bare gøre sådan og sådan og sådan, og ellers morer jeg. Birgitte, tak fordi du ringede ind, Birgitte. Selv tak. Hej, hej. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. Hver søndag kl. 14, her på Radio 24/7. Ja, er det i orden, at danske turister tager på børnehjems safari? Skriv en sms 42600. Det har Niels Peter gjort. Velkommen til. Ja, goddag. Hvad siger du? Jeg siger, at jeg er børnepsykolog med speciale i omsorgssvigt. Og i 2006, der besluttede jeg at lave en gratis online-uddannelse for børnehjem og plejefamilier på så mange sprog, som jeg kunne. Fordi det, der er brug for, det er at lave lokale omsorgsmiljøer og gøre dem, der arbejder på børnehjemmene under elendige vilkår, mere professionelle. Så jeg samlede et forskernetværk, nogle af verdens bedste forskere. Så brugte jeg et år på at kode det ned til et træningsprogram, som nu ligger online på det, der hedder fairstartglobal.com. Det kører i Indonesien på Bahasa. Det ligger... jeg har været over at træne 300 børnehjemsledere. Og så har vi fået 16 andre sprog fra frivillige, som vi er ved at lægge ind på siden. Og så kører det allerede i 12 lande i Europa. Så er moralen så, at man, altså det her, det er ikke sort-hvidt. Man kan have børnehjemsturisme, hvis det bliver gjort ordentligt. Nej, det kan man ikke. Hvis du vil lave noget på et børnehjem, så skal du i hvert fald være der et år. Og det, der skal være dit mål, det er ikke at sidde med børnene på skødet. Det er at hjælpe dem, der arbejder på børnehjemmet, med at opbygge professionel omsorg for børn. Mm. Prøv at sætte mig i det lille barns sted. Altså lad os prøve at... Og forestil os, ikke, at der kommer en flok danske turister ind på et børnehjem, skal vi sige, i New Delhi i Indien, i en eftermiddag. Og man bliver netop, så sætter de sig ned og leger med det lille barn. Og så går de igen bagefter. De er søde og rare, danskerne. Hvad er konsekvensen for barnet? Konsekvensen er det, som forskningen siger, at det børn først og fremmest har brug for, det er sociale og følelsesmæssige langvarige relationer til nogle få voksne. Men man kan jo godt få vigtigere end mad og alt muligt andet. Det er det, der får børn til at vokse. Det, jeg tænker, det er... Men det ene udelukker vel ikke det andet, gør det? Efter. Ja. Det enorme engagement, som ligger hos turisterne, som jeg også synes er god vilje, man må anerkende. Jeg mener, mit projekt det har bredt sig til 25 lande, fordi der er frivillige, som brænder for børn. Ikke? Og den gode vilje, som turisterne har, den synes jeg bare skal omformes. Så man siger, at hvis du vil ud og arbejde på et børnehjem, så skal du altså være der i 3 måneder. Og du skal bidrage til at opbygge det, de selv er i gang med. Og noget, der er meget nærliggende for mig, det synes jeg, altså mens de her rejsbyråer og andre skovler penge ind, så sidder vi med vores træningsprogram, som vi nærmest ikke kan skaffe midler til. Mm. Så det er kun drevet af frivillige i 25 lande, forskere, praktikere og politikere. Niels Peter, jeg skal lige høre, jeg vil gerne lige vende tilbage til det her barn. Jeg er ked af lige at afbryde det, men jeg er nødt til at gøre det. Du siger, at børnene har brug for længere forhold til voksne. Men ja, det ene, ja, jo, men det ene udelukker vel ikke det andet? Altså skader det lige frem, at der kommer danske turister en eftermiddag? Hvis du kommer ind på et børnehjem med et barn, der hunger efter voksenkontakt, og så begynder at starte det tilknytningssystem ved at tage det på skød og kyste og hvad ved jeg, ikke? Og du så skrider igen efter en dag eller en uge, eller hvad ved jeg, så har du gjort det barn, så har du givet det en rigtig dårlig erfaring. Så hvis børn på børnehjem skal have noget ud af det, så skal de være ekstremt klar over, at det her er gæster. Mm. Og det er ikke nogen, der hører til deres voksne. Så de skal have en solid og tryg forandring hos de voksne, de har med at gøre. Grunden til, at jeg ikke bare siger nej, det er, at hvis du for eksempel... nu er jeg Socialstyrelsens ekspert i adoption. Ikke? Da den der negative debat kom om adoptivbørn, så betød det et fald i adopterede børn på næsten 60%. Ja. Og det vil sige, at en masse børnehjem ikke længere havde de indtægter, de havde haft før, og at regeringen mistede interessen for børnehjemmene. Ja. Og det, jeg synes, er det positive ved børnehjemsturisme, eller hvad fanden det nu hedder. Ja, hvad med børnehjemssafari, børnehjemsturisme, ja. Børnehjemstur, hvad man vil. Det er opmærksomheden og pengene, der følger med. Ja, fordi det, der mangler, det er også et pres på de lokale regeringer for at gøre en indsats. Mm. De fleste regeringer Niels, i ulandet, de er fuldstændig ligeglade med børnehjemme. Niels, jeg vil afbryde dig her. Desværre, det er jeg ked af, men det gør jeg, og så vil jeg sige tusind tak for din sms. Fair start, Global.com. Ja. Godt. Tak skal du have. Hvis du også har lyst til at skrive en sms ind på 42 600 247, så er du utrolig velkommen. Er det i orden, at danske turister tager ned og besøger børnehjem i fattige lande? Lone, hvad siger du? Du har også skrevet ind. Jamen altså, man kan jo godt blive ved i sindet, ikke? Fordi det gavner i den ene ende, og det kan måske også skade i den anden. Men hvis man nu forudsætter, altså nu også det der med de forskellige børnehjælpsorganisationer. Hvorfor går de ikke ind i det? Og så måske har en eller anden, hvad skal man sige, vejledende, overordnet funktion, i stedet for totalt at afvise det. Ja. Kom med nogle retningslinjer til, hvad rejsebyråerne og turisterne kan gøre for at gøre det ordentligt. Ja, eller send nogle mennesker med. Eller, de har jo folk rundt omkring. Altså ligesom så de børnehjem, hvor vi har frivillige fra børneorganisationer, og lige nu kan jeg ikke komme i tanke om navnet, så send en af dem med, i stedet for, at det er, eller måske endda selv arrangerer det. Mm. Men det er de forskellige børnehjem. Jeg kan godt forstå, du er at overlade det til turistindustrien. Ja. Jeg tror også, at børnehjemmene og børnene kan have gavn af det, hvis man forudsætter, at dem, der kører børnehjemmene, ikke er bare 100% kyniske pengemaskiner. Altså bruger børnene ligesom et salgsobjekt. Jeg formoder, at de tager sig af børnene. Niels, der skrev en lige før, han var børnepsykolog. Og han sagde, at det her, det kan godt skade børnene. De hunger efter længerevarende forhold til voksne. De hunger efter voksenkontakt, der strækker sig ud over en eftermiddag. Og de oplever, at der kommer danske turister en eftermiddag, sætter sig ned og så går igen. Så kan det opleves som et svigt. Er det ikke bare, er det i virkeligheden, jeg kan godt forstå, at du bliver tvivl, det gør jeg selv, men er det ikke i virkeligheden også bare ret simpelt det her? Hvis det skader børnene, så skal man lade være. Men den pointe kan jeg godt forstå, det er derfor, jeg tænker, at det er jo ikke, altså det er jo ikke, børn er jo ikke alle ens på et børnehjem. Man vil sige, dem der lige er kommet til og er sårbare, ikke trygge ved voksne og ikke har fundet ro endnu, skulle man måske ikke lade besøg af turister. Men de som, altså hvis de har været det sted og formentlig har haft de samme voksne omkring sig og blevet lidt trygge i deres omgivelser, skal vel også have en ud. De skal ikke bare kun være på børnehjemmet. Hvis man ligesom siger, at vi får gæster i dag, nogle mærkelige mennesker fra den anden ende af verden, altså de har vel ikke nogen skade af at få nogle relationer udad til. Men selvfølgelig skal det ikke være de allermest sårbare, men det kunne jo være dem, som havde fået tryghed og lidt mod på tingene igen. Tusind tak, fordi du skrev ind, Lone. Yes. En af dem, der faktisk har været på sådan en tur her, har vi også snakket med. Hun hedder Karen Reslev. Hun er pensionist, og hun har besøgt et børnehjem i Thailand. Og hun fortæller her, hvordan hun oplevede det. Jeg havde set så mange små forhutlede børn inde i Pattaya, som jeg i øvrigt synes var en modbydelig by. Men hvorfor ville du så se flere børn, der ikke havde det godt? Jamen, jeg ville se, om de børn, de havde det godt. Fordi jeg havde læst meget om de børnehjem dernede. Fordi der var mange kendte danskere, der tog der ned og arbejdede i flere måneder ad gangen. Men hvad tænkte du der over inden om at tage ud? Havde du nogen overvejelser omkring, hvad børnene fik ud af, at du tog derud? Nej, det må jeg indrømme. Det havde jeg ikke. Altså, jeg spekulerede heller ikke på, at det kunne skade dem. Og ja, altså, Karen, der snakker her, hun blev interviewet af min kollega Christoffer Meinert. Hun blev nemlig interviewet i morgenprogrammet. Det er derfor, der lige var en anden stemme ind over. Interviewet fortsatte i morges, og hun fortalte om, hvordan børnene reagerede på de her besøg. Men siger, en bold og en gynge, og selvom ikke man kunne snakke med dem. Det er jo ens i alle lande. Altså, man kunne lege med dem. Jamen, ja, fortæl, hvordan det foregik. Var I en stor gruppe, eller hvordan? Ja, hvad skete der? Nej, vi var tre. Og hvordan foregik det? Jamen, det foregik sådan, at vi tog en taxa derud og blev budt velkommen af en dansk pige, der arbejdede derude. Og så viste hun os lidt rundt, så fik vi lov til at selv gå rundt og kigge. Var der nogle af børnene, der sådan forsøgte at komme i kontakt med jer? Ja, det var der. Altså, de var meget kontaktsøgende. Hvordan kunne I mærke det? Jamen, de kom og rakte hænderne hen op imod, og så ville de store ville gerne op. Og jeg tror, på det tidspunkt, jeg var dernede, der blev der bortadopteret en del af de børn. Så de håbede måske, at I ville adoptere dem? Ja, altså, det var vel sådan en eller anden. Altså, jeg ved ikke, om de håbede på, at vi var sådan nogen, der kom og skulle vælge dem ud, eller tage dem med væk. Hvordan synes du så, at det var at være dernede og opleve sådan et børnehjem? Jamen, jeg synes, på en måde, så synes jeg, at det var en rar fornemmelse, fordi børnene var rene, og der blev taget hånd om dem. Altså, de kom op, og de små, altså de helt spæde børn, de var rene og pæne, og der var pænt omkring børnehjemmet, og der var dejlige omgivelser. Altså, det var noget helt, helt andet, end at se de der børn, der løb rundt inde i byen. Og det fortalte altså Karen Reslev, som selv har besøgt et børnehjem i Thailand. Erik, du har også skrevet ind. Hvad siger du til det her? Tak for din sms i øvrigt. Velkommen. Jamen altså, jeg synes bare, når man lytter til jer, så lyder det meget som om, at I fra redaktionens side på 24/7 og måske dig, har en holdning på forhånd, ikke? Og I kører en stemning op ved konsekvent, ligesom damen fra rejsbureauet også sagde, og kalde det en safari og sådan nogle ting. Jeg synes, det er meget forkert. De her børn har sikkert, mange af dem, været udsat. Det er jo blevet meget forskellige, formodentlig alle sammen. Men de her, mange af dem har været udsat for voldsomme ting, og modtaget besøg fra nogle vestlige turister, som er interesseret i, hvad der foregår, og kommer med en positiv ånd for at kigge på det her, og måske ordentligt kunne bidrage økonomisk til. Det kan virkelig ikke være synderligt skadende. Ja, og samtidig er der jo altså nogle ledere på de der børnehjem, som formodentlig også er der for at beskytte børnene, og som forstår at sige, nu er det nok, nu skal der ikke ske mere, og så videre. Så jeg synes, at man overdriver det meget voldsomt. Erik, jeg kalder det jo for en børnehjemssafari, og det er jo ikke fordi, Erik, at jeg synes, at børn, man skal sammenligne børnene med dyr, at jeg synes, at børnene er ligesom dyr. Det er jo fordi, jeg synes, at folk opfører sig, som om de kigger på dyr. Jamen, det er jo din holdning. Hvad med, hvis du spørger de mennesker, som har været ved de her safari, eller som du kalder det, så er det jo mange af de mennesker, som er måske oprigtigt er interesseret i de problematikker, som er i de lande, og hvor de børn måske lider nød, men jo ikke er i en position, hvor de som lægefolk og som turister kan gå ind og bidrage på en professionel måde. Men de kan måske så bidrage på den måde, de kan, ved at være interesseret, vise deres interesse og måske ordentligt også bidrage med noget økonomi til. Erik, du har fuldstændig ret. Også fordi, at alle, der mener som mig i dag, som jeg har snakket med, der er kritisk over for de her ting, det er folk, der ikke har været der. Og jeg har også snakket med et par stykker i dag, som faktisk har været på de her ture, ikke? Enten som turist eller som guide. Og dem, der har været der, dem, der i virkeligheden ved, hvad det handler om det her, ikke? At i hvert fald har set det med egen øjne, de er ikke så kritiske. Men Erik, tusind tak, fordi at du skrev en sms, og tak, fordi du satte mig lidt på plads. Det er altid godt. Jeg kan også sige velkommen til Mikkel, der har skrevet ind. Hej Mikkel, hvad synes du om det her? Og tak for din sms. Jamen, velbekomme. Umiddelbart, så synes jeg, at det er mærkeligt, at der er så meget brok over, at børnehjemmene og de fattige børn og får så meget opmærksomhed, og landene får så meget opmærksomhed i øjeblikket. Tidligere der har der været utrolig meget brok fra både politikere og fra befolkningsmedlemmer, over, at vi skal have, vi ikke har så meget opmærksomhed på fattige lande og på børnehjemmene, og det skal vi have mere fokus på. Og der har været store kampagner i tv og reklamer. Når der så endelig kommer fokus på det, og der konkret kommer besøgende fra de vestlige lande eksempelvis, så er det heller ikke godt nok, og der bliver så stillet meget kritik over det. Og siger, at der bliver sagt, at de bliver behandlet som dyr. Så vil du sige, at det her er faktisk godt, altså den her børnehjemsturisme eller børnehjemssafari, hvad man vil kalde det, er en del af løsningen? Jamen altså, jeg ved ikke, om det er en del af løsningen, men det kan det være en del af. Det er i hvert fald ikke udelukkende kritisk, vil jeg ikke sige, på sigt. Og umiddelbart kan det da godt være, være en del af løsningen, fordi de får jo opmærksomhed nu og her, børnene. Nu har jeg fulgt med fra starten af, både i morges og her til eftermiddag. Og som jeg hørte, dem der har været dernede, børnene virker jo glade for dem, og på sigt der får de også utrolig meget opmærksomhed, både i fattige lande, men også børnehjemmene. Så befolkningen i vestlige lande, de konkret ser, at det her det er det område, som, hvor vi skal have større fokus, og der skal større bidrag til, i stedet for at vi ser det på tv og hele tiden får at vide, at det er dårligt det her, og hvor vi egentlig bare kan slukke for det, hvis vi vil. Så opmærksomhed, det synes jeg da i hvert fald i høj grad, at de får. Mikkel, tusind tak, fordi du skrev ind. Jamen, velbekomme. Klokken nærmer sig 4, og så er der nyheder. Jeg lukker ned for den her debat nu, men åbner for nye debatter i næste time. Og lige efter nyhederne, der skal vi en tur til Ukraine, hvor der jo de seneste 2 dage har været store demonstrationer, mange døde, meget blod i gaderne. Hvad sker der i dag?